Вы на хвалях начной свабоды. У Менску 23 гадзіна. Пасля выпуску навінаў вы яшчэ пачуеце агляд вашых лістоў у перадачы паштовая скрынка 111, падарожжа свабоды ў вёску Крамянец Салагойскага раёну, запіс онлайн-канферэнцыі са старшынём партыі БНФ Лявонам Баршчэўскім і ў экспертызе свабоды рэакцыю еўрапейскага звязу на каўказскі крызіс абмяркоўваюць дактарант Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту Сергей Богдан і дырэктар зарэгістраванага ў Літве Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Віталь Сіліцкі. Гэта пасля выпуску навінаў. Цяпер падзеі ў свеце. Прэзідэнт США Джордж Буш абвясціў, што США вылучае дапамогу Грузіі памерам як найменей 1 мільярд даляраў на адбудову краіны пасля вайны з Расіяй. Сёння ж Міжнародны валютны фонд паведаміў, што Грузія атрымае 750 мільёнаў даляраў для адбудовы краіны пасля ўзброенага канфлікту. Віцэ-прэзідэнт США Дік Чэйні сёння заявіў, што США моцна зацікаўлены ў дабрабыце сваіх саюзнікаў у каўказскім рэгіёне. У часе прэсавай канферэнцыі ў Баку разам з прэзідэнтам Ільхамам Аліевым Чэйні таксама сказаў, што Вашынгтон спадзяецца працаваць разам з Азербайджанам у справе пошуку дадатковых накірункаў экспарту энергарэсурсаў. Прэзідэнт Украіны Віктор Ющенка не выключае магчымасці роспуску парламенту ў звязку з крахам празаходнай кіроўнай кааліцыі. У тэлезвароце да народу прэзідэнт заявіў, што скарыстаецца са свайго права распусціць парламент, калі новая кааліцыя не будзе сфармаваная цягам 30 дзён. Таксама Ющенка сказаў, што ў парламенце распачаўся палітычны пераварот. Еўрапейскі парламент заклікаў Расію як мага хутчэй вывесці свае войскі з Грузіі ў адпаведнасці з пагадненнем аб спыненні агню. На прэм'ер-міністра Пакістану Юсуфа Разу Гілані сёння адбылася спроба замаху. Прэм'ер-міністр не пацярпеў. Выпуск навінаў на хвалях начной свабоды да падзеяў у Беларусі. Сёння Цэнтральная выбарчая камісія пачала разглядаць скаргі незарэгістраваных кандыдатаў у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў. 50 з 84 незарэгістраваных прэтэндэнтаў вырашылі скардзіцца ў цэнтр выбаркам. Скаргі як найменей 4, у тым ліку з адзінага спісу аб'яднаных дэмакратычных сілаў, цэнтр выбаркам задаволіў ўжо сёння. Сёння пачынаюцца выступы кандыдатаў у дэпутаты па радыё і тэлебачанні ў рамках агітацыйнай кампаніі, якая працягнецца да 27 верасня. Незалежны тэлеканал «Белсат», які вяшчае з Польшчы, таксама прапанаваў кандыдатам эфір. На Гомельшчыне да назірання за парламенцкімі выбарамі прыступілі 4 доўгатэрміновыя назіральнікі АБСЕ. Вы слухалі выпуск навінаў, наступны ў нашай праграме праз паўгадзіны. У эфіры Радыё Свабода, ў студыі Вольга Караткевіч. Праз чвэрць гадзіны падарожжы свабоды. Сёння слухайце пра вёску Крамянец Лагойскага раёну. А зараз агляд лістоў на свабоду ў паштовай скрынцы 111. Вашыя допісы чытаў і каментуе Валянцін Жданко. Вайна на Каўказе, акупацыя Расіі часткі грузінскай тэрыторыі, міжнародная рэакцыя на прызнанне Масквой дзяржаўнай незалежнасці сепаратысцкіх грузінскіх правінцый Абхазіі і Паўднёвай Асеціі. Галоўная тэма нашай пошты першага тыдня восені. Даўні слухач і аўтар «Свабоды» Лесь Марцінович з Баранавіча ўлічыць, што грамадская рэакцыя на каўказскі крызіс у Беларусі такая ж, як і ў Расіі. Спадар Марцінович піша. Вайна Расіі і Грузіі ўмацуе ў Беларусі славяна-расейскі ура-патрыятызм, як гэта ўжо здарылася ўласна ў Расіі. Бо беларусы – гэта не такая сфармаваная нацыя, як палякі, прыбалты альбо украінцы. Такія настроі ў Беларусі яўныя, іх добра бачна на абывательскім узроўні ў 90% выпадкаў. Лукашэнку ў расійска-грузінскім канфлікце яўна пашанцавала. І Захаду цяпер не да яго, і Расіі ён спатрэбіўся. Адзінаму саюзніку Расія ўрэшце знізіць цану на газ, а ў Захада тым часам з'явіліся адносна яго новыя планы і намеры. Там гатовы змірыцца з Лукашэнкам, абы толькі расійская мяжа не пачыналася ў берасці. А вось празаходнім нас дэмакратам ніяк не пашанцавала. 10 мільёнаў беларусаў, якіх яны хочуць бачыць еўрапейцамі, будуць злосна бурчаць на заходніх абаронцаў Саакашвілі. Так, калі займацца дэмагогіяй, то і я згодны. Неаімперская Расія напала на суверэнную Грузію.

Але недавно закончив редагування перекладу з шведської мови другої книжки Астрид Ліндгрен з серії про Карлсона з даху. Ці планується узновлення діяльності Білоруського гуманітарного ліцею у першопочатковому форматі у Литві чи у Польщі? Гэта, на мой погляд, не найлепший варіант. Лічу, що ліцей повинен існувати у Білорусі. І докуль будуть охотні в їм вчитися, він буде існувати, як я веру, менавіто у Білорусі. І на завершення нашої онлайн-конференції ваше пожадання навідникам веб-сайту «Свободи» і слухачам нашого радіо. Пожадання удзельнікам конференції, слухачам «Свободи» одно – тривалості, моц і веры у тое, що наша «Свобода» не за горами. Ви слухали фрагменти запису онлайн-конференції з старшинем партії БНФ Лявоном Баршевським, яка сьогодні відбулася на веб-сайті «Свободи». З повним текстом ви можете познайомитися в інтернеті по адресі свобода.орг. Ви на хвилях Радіо Свобода в празькій студії Сергій Навумчик. Нагадаю, головні події дня. Центральна виборча комісія вернула у коло змагання некілька потенційних кандидатів. Вони зареєстровані після розгляду скаргів. Сьогодні починаються агітаційні виступи кандидатів у депутати на державному телебаченні і радіо. Незалежний телеканал «Білсат», який вещає з Польщі, так само пропонував кандидатам ефір для презентації своїх програм. Кандидат у депутати сябр партії БНФ Ярослав Бернікович вирішив відмовитися від теле- і радіовиступу на користь свого суперника, старшині Вітебського облвиконкому Володимира Андрейченки. Керівник місії назиральнику ОБСЄ Герт Аренц, знаходячися на Гомельщині, цікавився, чому там представники об'єднаних демсілов відмовилися від удзелу у виборах. У Вітебській друкарні затримлюють випуск ульоток кандидатки Тетяни Сєвєринець. Спочатку були претензії до правопису, а потім до змісту ульотки. Передачу «Експертиза свободи» ви почуєте після обвістки. Пераслед сексуальных меньшинств, гомофобия – одна из причин, по якой молодые адукованные белорусы покидают родиму. Частка з їх из-за межой протягивает працавать для обороны праву человека и развития демократии в Беларуси. Ситуация с пункту гледжения самих представников сексуальных меньшинств, их уласный досвід эмиграции, слухайте у новой передачи «Белорусская замежжа». Эту передачу слухайте на наших хвалях завтра. А тепер у ефірі «Експертиза свободи». У понеділок у Брюсселі відбувся саміт Європейського зв'язу по питанню політики Росії на Кавказі. Як можна оцінити рішення саміту? Чи надає конфлікт поміж Росією і Заходом нові перспективи у сходній політиці Європейського зв'язу? Як кавказський кризис повпливає на міжнародне становище Білорусі? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды дактарант Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту Сергей Богдан з Бону і дырэктар зарэгістраванага ў Літве Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Віталь Сіліцкі з Менску. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч. Пасля паездкі Лукашэнкі ў Сочы, сустрэчы беларускага лідара з прэзідэнтамі Паўднёвай Асетыі і Абхазіі, здавалася, што пытанне аб прызнанні Беларусі гэтых рэспублік услед за Расіяй прадвырашана. Але атрымалася інакш. Пасланне Лукашэнкі Мядзведзеў па гэтаму пытанню з гледзяща дыпламатыі можна назваць элегантным. Кіраўнік Беларусі падтрымаў пазіцыю Расіі, выказаў гатоўнасць прызнаць Паўднёвую Асетыю і Абхазію ў якасці незалежных дзяржаў, але пры ўмове, што гэта зробяць сябры арганізацыі дамовы аб калектыўнай бяспецы АДКБ. Падобную тактыку Беларусь рэалізоўвала з самага пачатку Каўказскай вайны. Афіцыйны Мінск

міжнародны імідж. Тут трэба хоць нейкія лібералізацыйныя меры. У расійскай знешняй палітыцы яна ўся будуецца на двух цыклах. Першы цыкл трэба камусьці вмазаць, вось і паказаць, што мы сільныя. Другі цыкл это чаму нас ніхто не любіць. Зараз адбываецца ў гэтай фазе, калі трэба камусьці вмазаць. А калі прыйдзе фаза, а чаму нас ніхто не любіць, пачнуцца пошукі маладому кракадзілу, спатрэбяцца сябры, і Лукашэнкі можа з'явіцца новае, а хто магчымасці, каб вернуць усё на старыя нейкія рэйкі. У экспертызе свабоды бралі ўдзел дактарант еўрапейскага гуманітарнага універсітэту Сергей Богдан з Бону і дырэктар зарэгістраванага ў Літве беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Віталь Селіцкі з Менску. Вёў перадачу Валер Карбалевіч. Шановныя слухачы, на гэтым Радыё Свабода завяршае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метра. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са свабодай!